ओशो ने हिमालय से पुकारा, पुकारा, पुकारा, पुकारा। ओशो ने हिमालय से पुकारा, पुकारा, पुकारा, पुकारा। है कोयले वनहारा, है कोयले वनहारा। ओशो ने हिमालय से पुकारा, पुकारा, पुकारा, पुकारा। ओशो ने हिमालय से पुकारा, पुकारा, पुकारा, पुकारा। है कोयले वनहारा, है कोयले वनहारा। कितने जन्म गवाए हमने, मिटाना मन का देरा। कितने जब जब मुक्ति चाहे तब तब, जब जब मुक्ति चाहे तब तब, पड़ता गया नया घेरा। आए फिर भी आया ना उजाला, उजाला, उजाला, उजाला। आए फिर भी आया ना उजाला, उजाला, उजाला, उजाला। है कोयले कोयले सारा